案内で地球の果てにやってきたブルマはそこで不思議な物体を見せつけられた。 ナメック星ひどい目にあった時、神様の親、これ子供の時の神様乗せて地球に飛ばせた。 ちょっとナメック語で言ってみてよ、飛べって。どこでもいいわよ。そうね、とりあえず木星あたり。 トプルクッパコロップンゴ。 これならナメック星だって遠くないわ。 ナメック星行き発進。ご飯たちを待つ恐怖。 To prawdziwa perełka technologiczna. Jest bardzo kosmiczny. Ten, kto go wymyślił, był z pewnością bardziej genialny niż ja. Nie gadaj, pośpiesz się. Mamy mało czasu. Trzeba zrobić przegląd. Wiem, nie denerwuj się. Ten pojazd jest fantastyczny. W mgnieniu oka znaleźliśmy się w okolicy Jowisza. Trochę przesadziłam, w każdym razie bardzo szybko. O jakim Judaszu mówisz? Kto tu jest Judaszem? Nie mówię o Judaszu, a o Jowiszu. Głuchy jesteś? Przesłyszałem się. Statek został sprawdzony. Chciałabym jak najszybciej wyruszyć w podróż. Zwołaj wszystkich i powiedz o moich planach. Cześć. Słucham? Nic nie mówiłam. Ucz się, skarbie. Proszę. Nie, dziękuję. Musisz jeść. Potrzebujesz dużo witamin, aby odzyskać siły. Masz rację. Sango, mam dobre nowiny. Trzymaj się. Dowiedziałem się, że słynny statek kosmiczny został odnaleziony. Niedługo polecimy na Namek, a potem wskrzesimy naszych przyjaciół. Wspaniale. Nasi przyjaciele odzyskają życie. Przyniosłam kwiaty. Uważam, że ten pokój jest ponury. Songokan? Gdzie on się podział? Songokan! Gdzie jest Son Gokan? Co się stało? Son Gokan znikł. Dokąd poszedł? Nie wiem. Przed chwilą tu był. Nie miał prawa wychodzić. Miałeś go pilnować. Nikomu nie można ufać. Ależ ona ma charakterek. Trzydzieści pięć? Trzydzieści sześć? Trzydzieści siedem? Trzydzieści osiem? Głupia sprawa. Gdzie on się schował? Nie mógł odejść daleko. Ledwie trzyma się na nogach. To dziecko doprowadza mnie do rozpaczy. Naprzód. Nogi odzyskały sprawność. Son Gokan, jesteś tu? Tu się schowałeś, brzydalu. Co ty tu robisz? Powinieneś leżeć w łóżku. Wolę być tutaj. Chciałem zaczerpnąć świeżego powietrza. Nie chcę siedzieć cały czas zamknięty. Przyjemniej czyta się na słońcu. Nie wolno ci opuszczać pokoju. Wracaj do łóżka. Wskakuj na plecy. Po co? Potrafię chodzić. To mi dobrze zrobi. Nie ma mowy. Jeszcze nie wyzdrowiałeś. Wchodź na plecy i nie dyskutuj. Ależ ty jesteś uparty, jak twój ojciec. Ten statek to prawdziwa perła. Lot na Namek będzie trwał tylko miesiąc. Bajecznie. Poprosiłam ojca, żeby zrobił przegląd. Możemy ruszać w podróż za niecały tydzień. Co ty na to? Podróżować statkiem kosmicznym Wszechmogącego? Fantastycznie. Dla mnie najważniejsze jest to, że spełni się nasze marzenie. Nie mogę doczekać się startu. Czeka nas niezwykła podróż. Przykro mi, ale nie mogę z tobą lecieć. Żartujesz? Mówię poważnie. Nie mogę opuścić królestwa naszego pana na 2 miesiące. Przepraszam. Ale ja nie znam Nameckiego. Jak sobie poradzę bez ciebie? Muszę mieć tłumacza. Kto mnie będzie ochraniał? Musisz ze mną lecieć. Nie możesz zostawić mnie samej. Nauczę cię języka Nameków. Wszystko zaczyna się dobrze układać. Możesz lecieć sama. Nauczysz się mówić po namecku. A w razie awarii nieźle znasz się na mechanice. To prawda. Nie powinnam się bać samotnego lotu. Będę miała łazienkę z prysznicem, wygodne łóżko i wieżę stereo. Problem polega na tym, że nie chce mi się lecieć samej. Ktoś musi ze mną lecieć. Dlaczego patrzysz na mnie? Nigdzie nie lecę, nie opuszczę ziemi. Myślisz, że chciałaby z tobą lecieć? Nie brała ciebie pod uwagę. Spędzić z tobą w przestrzeni kosmicznej 2 miesiące? Czemu nie? Będę ci opowiadał kawały. Czas nam szybko minie. Znam je, nie są śmieszne. Znam nowe. Son Gokan jest za mały, żeby ze mną lecieć. To może ty. Leć ze mną, proszę cię. Ja? Miałbym ci towarzyszyć? Przykro mi odmawiać, ale nie mogę. 2 miesiące to dużo czasu. Wolałbym jak najszybciej wrócić do treningu. Muszę być gotowy, gdyby wróg powrócił. Ta podróż sprawiłaby mi wielką radość. Bardzo chciałbym się zobaczyć z boskim smokiem. Ciekawe, jak wygląda. Jesteś przykuty do łóżka. Jak wyzdrowiejesz, będziesz musiał przygotować się na wizytę wroga. Wiem. Życzę ci powodzenia, Bulmo. Słuchajcie, chciałbym... O co chodzi? Jesteś głodny? Proszę, pozwól mi lecieć z Bulmą. Co takiego? Nie rozśmieszaj mnie. Żartujesz? Nie mówisz poważnie. Nie żartowałem, mamo. Mówiłem serio. Chcę lecieć na planetę Namek razem z Bulmą. Postradałeś rozum? Zdajesz sobie sprawę, że podróż potrwa 2 miesiące? Oczywiście. Mimo to proszę cię o zgodę na podróż z Bulmą. Chciałbym przywrócić do życia szatana serduszko. Masz rację. Jestem z ciebie dumny. Milcz, to ty wbiłeś mu do głowy ten idiotyczny pomysł. Masz na niego zły wpływ. Doskonale wiesz, że to nierozsądne. Jest za mały, żeby wybierać się w tak daleką podróż. Jeszcze nie wyzdrowiał. Nie może lecieć w takim stanie. Chyba powinniśmy wyjść. Nic mi nie jest. Już wyzdrowiałem. Co robisz? Przestań. Nie wolno zdejmować opatrunku. Oszalałeś? Nie pozwolę ci lecieć, słyszysz? Nie ma mowy. Wystarczy, że niepokoiłam się przez cały rok. A szkoła? O tym nie pomyślałeś. Musisz do niej wrócić, masz zaległości. Chcesz zostać łobuzem? Nigdzie nie polecisz. Jesteś jeszcze dzieckiem. Nikt cię nie obchodzi, żaden szatan serduszko. Miejsce dziecka w twoim wieku jest w domu. Nie pozwolę ci włóczyć się w kosmosie. Zostaniesz w domu i pójdziesz do szkoły. Cicho bądź. Jak ty się do mnie zwracasz? To okropne. Nie masz za grosz szacunku dla matki. Przepraszam. Chciałem, byś mnie wysłuchała. Choć raz spróbuj mnie zrozumieć. Czeka nas jeszcze jedna walka w obronie Ziemi. Musimy wskrzesić naszych przyjaciół, by pokonać kosmicznych wojowników. Jestem już duży. Wystarczająco duży, by być odpowiedzialnym. Proszę cię, spróbuj mnie zrozumieć, mamo. Nie powinienem podnosić głosu, wiem. Przepraszam. Ten mały jest świetny. Ledwie to odrasta od ziemi, ale doskonale wie, czego chce. Musisz przyznać, że twój syn ma rację. Nie próbuj się sprzeciwiać. Pozwól mu lecieć na planetę Namek. Brawo, Son Gokan. Moje gratulacje. Masz silną osobowość. Wszystko będzie dobrze. Będę się nim opiekowała. Obiecuję, nic mu się nie stanie. Zapewniam cię, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Nauczysz się języka Nameków w ciągu 5 dni? Nie wiem. Będę musiała wrzucić wszystko w komputer. Zajmie mi to 10 dni. Dobra, za 10 dni spotykamy się u genialnego żółwia. Do zobaczenia. Dzień dobry, to znaczy Pikonaton. Dzień dobry, Pikonaton. Doskonale. Świetnie, jesteś już zdrowy. Mam dosyć tego czesania. Jeżeli chcesz mieć ładne włosy, trzeba je często szczotkować. Tak uważała moja matka. Pora na lekarstwa. Pójdę po wodę. Uderz. Uwaga! Na pewno potrafisz to lepiej zrobić. Jeszcze raz, uderz z całych sił. Uwaga! Brawo, widać, że jesteś moim synem. Tym razem uderzyłeś z całych sił. Jesteś gotów. Możesz zająć moje miejsce. Dni dzielące Bulmę od podróży kosmicznej minęły bardzo szybko. Nadeszła wielka chwila. Zbliża się moment startu. Co to jest? Jesteś pewna, że czymś takim dolecimy do Namek? Podoba mi się twój kostium. Wyglądasz w nim wspaniale. Nie sądzisz, że jest trochę za lekki na podróż kosmiczną? Ja zafundowałam sobie prawdziwy kosmiczny kombinezon. Musiałam nawet obciąć włosy. Gdzie jest Son Gokan? Jeszcze go nie ma? Dziś rano opuścił szpital. Powinien tu być za chwilę. Cały czas był w szpitalu? Mógł wyjść wcześniej, ale matka się postarała, by został dłużej. Ona jest obrzydliwie nadopiekuńcza. Son Gokan jest jedynakiem. Zabrać parasol? Słyszałem, że na Namek pogoda jest zmienna. Jeśli boisz się deszczu, zabierz. Patrzcie, chyba leci. Trochę się spóźniliśmy, przepraszam. Mam nadzieję, że nie czekaliście długo. Zamierzacie tym lecieć? Jest dość oryginalny. Przede wszystkim bądź ostrożny, dbaj o siebie. Co robisz? Wsiadaj, czekają na ciebie. Pamiętaj o myciu zębów po każdym posiłku. Dobrze, mamo. Nie do wiary. To ty? Co się stało z twoimi włosami? Byłeś u fryzjera? Przestań się śmiać. To nie jest zabawne. Pamiętajcie, że mój syn pierwszy raz leci na planetę Namek. Musi zrobić dobre wrażenie. To twój bagaż? W tej torbie są lekarstwa i papier do pisania. Tu są witaminy i fluor. Tu jest mydło, suszarka do włosów, szczotka, talerz, nóż, widelec. W tej walizce... Daj spokój. Pośpieszmy się z załadunkiem. Chciałabym jak najszybciej wystartować. Powodzenia. Mam nadzieję, że odnajdziecie kryształowe kule i szybko wrócicie. Dzięki. Serduszko. Do zobaczenia, dziadku. Do widzenia, mamo. Do zobaczenia wkrótce. Nie martwcie się o nas. Wszystko będzie dobrze. Serduszko. Pamiętaj, żebyś jadł regularnie, słyszysz? Do widzenia, Son Gokanie. Pisz do mnie codziennie. Powodzenia. Czuję się jak w pałacu. Zajmę sobie miejsce. Gdzie by tu położyć walizkę? Gdzie chcesz? Miejsca nie brak. Pośpieszcie się. Siadajcie. Dlaczego jest taka naburmuszona? Startujemy za 5 sekund. Kierunek Namek. Poczekaj, jeszcze nie usiedliśmy. 4, 3, 2, 1... Co ci jest? Nie zdążyliśmy nawet usiąść, nawet nie zapiąłem pasów. Mówiłam wam, że startujemy. Trzeba było się pośpieszyć. Widzieliście? Ale szybki statek, już go nie widać. Son Gokan, kochanie, czekam na ciebie. Możecie sobie wygodnie usiąść. Opuściliśmy atmosferę, nic nam już nie grozi. Jesteśmy w kosmosie? Nie widać ziemi. Co robisz? Dokąd się wybierasz? Przebiorę się w piżamę. Zresztą, co cię to obchodzi? Włożysz piżamę? Żartujesz? Idziesz spać? Mogła mi powiedzieć, żebym zabrał piżamę. W ogóle o tym nie pomyślałem. A ty masz? Moja mama o wszystkim pomyślała. W tych walizach musisz mieć bieliznę na cały rok. Idę się przebrać. Nic mamie nie mówiłem, ale zabrałem odpowiedniejszy strój niż te ubrania, które mi zapakowała. Ubrałeś się jak szatan serduszko? Nauczył mnie tego. Nieźle. Nigdy nie widziałem takiej piżamy. Wygodna? Jak śmiecie to nazywać piżamą? To jest kostium. Ostatni krzyk mody. Kupiłam go specjalnie na tę podróż. Zapłaciłam fortunę. Lepiej ją pochwalić. Ona miewa straszne humory. Masz rację. Powodzenia. Wracajcie szybko. Songo, genialny żółw i pozostali pokładają wielkie nadzieje w tej podróży. Z niecierpliwością czekają na powrót przyjaciół. Uczestnicy wyprawy do tak odległego zakątka wszechświata nawet nie przypuszczają, że na Namek spotka ich bardzo nieprzyjemna niespodzianka. ドラゴンボール Z 敵か味方か謎の巨大宇宙船の子供たち。